Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 30. hadisi şerife geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyamızı mamur edecek, ahirette de Rabbimizin rızasını kazandıracak şuur, kalite, vasıf elde etmemize yardım eden sözlerini dinliyoruz. Bir hadisi şerifi hiç dinlemeyen 10 defa dinlemiştir. Ama şimdi bu mantıkla dinleyeceğiz. Bukhari'de 1283. hadis, Müslim'de de 926. hadisi şerif. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadın görüyor. Kadının çocuğu vefat etmiş. Kadın da çocuğuna ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına ittakillâhe vasbirî diye nasihat ediyor. Yani Allah'tan kork, sabırlı ol sözün özü bu. Bunun üzerine kadın herhalde gözü yaşlı, duygusallığı yüksek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanıyamıyor. İleyki anni fe inneke len tusab bi musibeti demiş. İleyki anni, ya çek buradan gibi bir ifade bu bizim Türkçemizde. Başıma gelen senin başına mı geldi demiş. Tabii kadın Müslüman. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edecek bir hali yok. Ama o şok anında çocuğunu mezara koyduktan sonra karşısındakini tanıyamayacak hale geliyor. Ve karşısındaki ona cenneti gösteren peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafık bir kadın değil. İşte İslam'a sıcak bakmayan biri değil. Müslüman bir kadın. Sonra kadına diyorlar ki, ne yaptığını sen biliyor musun? Ne yaptın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle dedin diyorlar. Kadın koşarak gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde buluyor. Ve ona derdini anlatıyor. Yani ya Resulullah, ben anlamadım, tanıyamadım seni. Neyse dediyse kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şimdi aşımızı kolumuzdan alacağımız cümleyi söylüyor. Es-sabru inde sadmetil ula. Bunu Arapçası ile ezberleyelim, daha kalıcı olsun. Es-sabru inde sadmetil ula. Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk darbe anındadır. Sabır ilk darbe anındadır. İnşallah bu hadis-i şerifi artık aşı kategorili hadisler olarak tuttuğumuz zihindeki defterimize yerleştirdik inşallah. Şimdi dönelim bizim hayatımıza. Trafik kazasından, çocuğumuzun okul kazanamamasına, hastalığa, eşimizle, çocuklarımızla geçimsizlik konusu olan bir meseleye, akrabalarla, komşularla vesaire insanlarla sürtüşmeye, ya hayatın insanı bunaltan bölümlerine şöyle bir kuş bakışı bakalım. Bir sürtüşme, kaza, yoğunluk vesairenin oluşturduğu o boğucu atmosfer. Mesela bir trafik anı. Mesela bir siyasetçinin, çok değişik bir örnek olsun, aylarca çalışıp girdiği seçimi kaybettiği akşam. o anki stres, boğulma hali ömür boyu devam ediyor mu? Hayır. Zaten etse insanlar yaşamazlardı. Çok güzel bir ibret konusu olarak zikredeyim. Mesela bir cenaze oluyor. İşte genç yaşta ölüyor birisi. Onun yakınlarından biri bakıyorsun, intihar etmeye kalkıyor. İşte hayat benim için gereksiz artık, tutmayın beni, ben atlayacağım filan, böyle bakıyorsun. Bu bir daha yatağa girip yemek yemez zannediyorsun. Öbür gün gidiyor o mezarda, eve gelmek istemiyor, mezarın üstünde oturuyor, ağlıyor, işte konuşuyor, ediyor, neyse artık. O sahneye, o ölüm acısına bakıldığında, o mesela anne, mesela baba, kimse, bir daha sofraya oturmaz, bir daha yemek içmez, bu da yarın ölür muhakkak zannediyor insan. Ama 3 ay sonra, hiç o ağlayan insan o değilmiş gibi, çarşıda görüyoruz onu. Hatta 3 ay sonra bir düğüne gidiyor. Düğünde neşeleniyor. Bunu sabit bir örnek üzerinden zikretmiyorum. Bunu genel olarak böyle zikrettim. Şimdi burada demek ki olaylar ilk anında çok sıcak oluyor. Ondan sonra gitgide soğuyor, soğuyor. Mesela çok basit bir örnek. Bir trafik kazasında birisinin ayağı kırılıyor, sakatlanıyor. Ona doktorlar protez takıyorlar, o proteze basamıyor. Bana uyum sağlamadı diyor, baston tutamıyor. Hatta çok kimsenin bildiği bir örnek. Mesela doktor diş yapıyor bir hastaya. Bu uyumadı, böyle balta gibi bir şey koydun ağzıma filan. Ya Esme amca tam uygundur. Yok, bu buna uygun değil. Sök bir daha, sök bir daha. 3 ay sonra, 1 sene sonra, o ağzıma balta gibi bir şey koydunuz, demirden mi yaptınız bunu diyen adam, ağzında protez diş olduğunu da hatırlamıyor. Demek ki insan, yeni gördüğü bir şeye, acı veya tatlı, yeni gördüğü bir şeye, bir zaman sonra alışıyor. O protez, o değnek, o ilave, o acı, onun hayatının normu içine giriyor. Bu hayatımızdan bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize adeta şunu söylüyor. Sen eğer Allah'a iman eden, Allah'a tevekkül eden, işlerini Allah'a salmış birisi isen, senin farkın o darbenin ilk sıcak anında ortaya çıkmalı. Sana saldırdıklarında sövmüyorsan eğer, sen imanınla hareket ediyorsun ve sabırlı bir insansın. Sana vuranlar, dövenler, kıranlar çekti gittiler. Zaten onları görmüyorsun. Affettim onları diyorsun. Ya yani buradaki af değil ki. Yani buradaki sabır değil. Bunu ben kendi hayatım için hep şuna benzetirim. Bir araç 90 kilometre süratle giderken fren sistemi o araca o sürat anında lazım. Araba bir yere park ettikten sonra, mesela motoru stop ettik, arabayı park ettik, şoför ayağını pedala basıyor, fren pedalına basıyor, çıkmıyor arabadan. Yahu niye basıyorsun ayağını? Fren değil mi bu? Fren ama, fren sistemi, pedalı, araba giderken durdurmak için kullanılır. Zaten durduğunda araba tabii bir şekilde duruyor, onun fren sistemine gerek yok. Pedala boşuna ayağını basma. Biz hayatı bunun gibi yaşadığımızda elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş, onun eğitim tezgahından geçmiş Müslüman olduğumuzu biiznillahi teala göstermiş oluruz. Peki, sıcak anda, o darbe anında bahsettiğimiz sabır o kadar kolay mı? Bu sorunun cevabı yok. Bu kolay bir şey olsa, zaten bunu gavur da yapar. İman basamaklarını 1, 5, 10, 100 çıkan, hedefi arş-ı alaya tutmak olan, normal cennet bile değil de Firdevs cennetine talip olan yüksek tonajlı ve büyük hedefli Müslüman bunu başarır. Yani ne kadar yakışır bilmiyorum ama herhalde iyi anlaşılması için izin verilir böyle bir şey anlatmama. Çocuğun işte matematik dersi var. Salı günü saat 10-11 arası da matematikten imtihanı var. Çocuk giriyor, imtihandan sıfır çekiyor. İmtihandan sonra bir güzel çalışıp o soruları bir daha yapıyor. Ya öğretmen kağıtları toplamış, imtihan bitmiş, sen bundan sınıfta kalmışsın. Seneye imtihan için çalışıyorsun sen artık. Ondan sonrası sabır değil, istiğfar gerekiyor. Yani biz, çocuklarımız bizi bunalttığı gün, cennet umudundan ötürü ses çıkarmayan baba, anne olursak, elhamdülillah, sabredenlerle beraberiz. Allah sabredenleri seviyor. Eşimizin, yeni evlendik, şu bu sıkıntısını bir sene, üç sene idare edebilir, sonra o bana, ben ona alışırsam, mübarek bir iş yapmış olurum. Yani bu eşinin belli, ablası boşanmış, bir stres yapmış, evde huzursuzluk çıkarıyor. Belli ki bu bundan kaynaklanıyor. Bir ay sonra geçecek bu. E bunu bir ay idare et. Gibi. Hayatın her yerinde bu örnekleri yüzlerce, binlerce kere buluruz. Her seferinde 112'yi çağırır gibi, ya bir Buhari'yi okuyalım bakalım ne öğrenmeliydik bunda demeye gerek yok. İşte bu aşının manası budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz darbe anında muhakkak idare etmeyi bileceksin, sabretmeyi bileceksin, sonra o olay soğuyunca, unutulunca da gel buraya lan, sen beni niye üzdün diye ondan sonra hesabını sor. Zaten ondan sonra sen de hesap sormazsın. Onun için bir örnek zikredeyim. Çok sevdiğim bir kardeşim dedi ki, hocam dedi, çocuk dövmeyi dedi neredeyse hapse girmeyi gerektirecek kadar suç haline getirdin dedi. Seni benim çocuğumla baş başa bir gün bırakayım, bak bakalım oluyor mu dedi. Ya kadın delirdi ya dedi, hocam akşam gelince iki tokat patlatıyorum dedi. Niye vuruyorsun çocuğa dedim. E dedi kadın bir başlıyor dertlerini saymaya. Ya ben onu mahkemeye versem 5 sene hapis yatar zaten dedi. Dedim. Niye dedi günah diyorsun dedi. Hiç ashab-ı kiram çocuk dövmemiş mi dedi. Dedim sana fetva vereceğim. Çocuğu istediğin kadar döveceksin dedim. Hah şöyle yahu dedi. Ama şartım var dedi. Eve geldiğinde bu şikayetleri not edeceksin. Çocuk da görecek. Bir, mutfakta anneyi bunaltmış. 4 sopa. 2, kız kardeşinin saçlarına asılmış 2 saat çocukcağız ağlamış. 12 sopa. Bunları toplayacaksın. Kağıdı çocuğun önüne koyacaksın. İstihkakın budur deyip ona da imzalattıracaksın dedi. Ondan sonra dedi, ondan sonra yatacaksın. Sabahleyin daha dinç olursun. Sabahleyin o tokatları istediğin kadar vur dedim. Tamam dedi, tamam dedi. Güzel dedi. Ama akşam vurursan o günah dedim. Yok dedi. Ben helal olsun da dedi, 2 gün sonra da vururum dedi. Bir de aylar sonra görüştük. Dedim, ne yaptın o çocuk işini dedim. Dedi sen benimle oynadın dedi. Hiçbir sabah kıyamadım o çocuğa ben dedi. Hiç kıyamadım dedi. Meğer akşam ben böyle bomba gibi oluyormuşum. Yatınca geçiyor dedi. Hatta dedi, ilk gece hanım dedi ki, sakın o hocanın dediğini yapmayasın ha. Dedi diyor. Ben de ne diye unuttum onu. Hani akşam çocuğa kağıt imzalattın ya dedi. Onları sakın vurma, ben affettim çocuğu dedi. Bu işte benim yaşadığım çok güzel bir örnek. Sonra o çocuğa dualar ettim. Göreceksiniz o çocuk suçları biriktiği halde onu bilinçli bir şekilde affettiğiniz için 2 ayı bulmayacak evin evliyasından olacak o çocuk. Göreceksiniz dedim. Yani sonucunu izlemedim. Bir derdi olsa gene gelirdi, o bir ruhsat daha almak için gelirdi zaten. Ama bu psikolojik ve pedagojik bir rahatlatma tavsiyesidir. Çünkü o anda işten yorgun geliyorsun sen. Bu dediğim arkadaş inşaat kalfası birisi. Akşama kadar güneşin altında tahta taşıyor, çivi çakıyor. Yani adamın böyle eve gelip uzanıp uyumaktan başka bir derdi yok. Namazı zor kılıyor, yatıyor yatağa. Kadın haklı, akşama kadar illallah etmiş. Bir boşalmak istiyor kadın. Bu inşaatın yorgunluğunu o çocuktan alıyor. Çocuk suçlu mu? Suçlu ama çocuk. Çocuk suçlu ama çocuk. Allah-u Teala'nın topraklı, bahçeli bir evde yaşamak için yarattığı çocuğu bir binaya tıkıştırmışsın sen. Çocuk suçlu, suçsuz önemli değil. 11 yaşında çocuğun nesini döveceksin? Yani 3 defa hızlı vursan zaten komaya girecek çocuk. Buna şeriatımız da böyle bir tokata izin vermiyor, yasalar da vermiyor zaten. Netice bu adam yatınca pazularındaki ağrılar, belindeki ağrı gittiği gibi siniri de gidiyor. Ona ben bir hile yaptım. Hile-i şer'iyye dediğimiz bir şekilde hile yaptım. O anlamadı ne hile yaptığımı. O akşam fetva aldım diye eve gitti. Kim bilir de böyle egzersiz de yapmıştır akşam sabahleyin, şöyle vuracağım, böyle vuracağım diye. Çünkü aynı akşam annesi yine doldurmuştur onu. Ama anne de, çünkü analık şefkati taşıyor, bitmez tükenmez bir şefkat var. O da iyice hararet yapınca kafası şikayet ediyor. Babası tokat vurunca da oh oldu diyor büyük ihtimalle. Ama sabaha kadar pazuları dinlendiği gibi, ayak ağrıları dinlendiği gibi yatakta, beyin de dinleniyor. Ondan sonra çocuk pis pismiş bir yerde böyle hangisi tutacak, hangisi vuracak diye beklerken, çocuk dayaktan kurtulduğunu görüyor. Ulan bunlar unuttu beni diyor. 2 gün sonra aynı şey oluyor. 3 gün sonra bir daha oluyor. Bakıyor ki bunlar unutmuyor. Ama biriktiriyorlar. Çocuk da bunu ıslah malzemesi olarak kullanıyor. Şimdi bu hadis-i şerif bunu anlatmıyor. Ama olayın bu olduğu bir sistemi anlatıyor. Çünkü aynı insan, bu o mezarın başında feryadu figan eden kadınla bu baba aynı. Yani biri mezardaki görüntüden bunu almış, biri dinlenmeye geldiği evde çatlayan hanımını bulmuş. 3 tokat vurup da bu işi geçiştirecek ama vaazlar dinlemiş, hadisler dinlemiş çocukları dövmeyin diye, bunu da kaldıramıyor. Bu manzarayı iş yerinde uygulayabiliriz, arkadaşlarda uygulayabiliriz, trafikte uygulayabiliriz. Trafikte uygulayabiliriz. Ben trafikte nasıl uygulanacağına bir örnek vereyim. Yani kırmızı ışıkta bilemedin 10 dakika beklenir. Hani bir kırmızı ışıkta, çünkü ışıklar umumiyetle 90 saniye üst limitiyle herhalde. Öyle hatırlıyorum, 90 saniyeliği ayar. Hadi 8 yönlü bir yol olsa 3 çarpı 90 saniye gene 10 dakika etmiyor. Yani bir insan 10 dakika beklese bir şey de ne olur? Ama orada uf puf edip bekleyecek. Ondan sonra geçince de şöyle diyecek. Ya da kırmızı ışıktan sollayıp geçecek. Ya da kaldırımdan, emniyet şeridinden geçecek pozisyon yerine. Akıllı bir mümin ne yapar? Bu trafik bizi bekletecek. Tam 3 ayet-el kürsi okuma fırsatıymış bu, diyecek. Ondan sonra da ya bu ışıkları yakana Allah rahmet etsin, sayesinde 3 ayet-el kürsi okuduk bile der belki. Yani mümin, kritik anda devreye giren bir emniyet sistemi taşıyan adamdır, kadındır. En kritik zamanda devreye girmeyen sistem değildir ki. Hani evlerimizde sigortalar var, şarteller. Eskiden onlar çok adiydi de gün aşırı atardı, herkes onu eliyle yapardı. Şimdi elhamdülillah daha güçlü sistemler, modern topraklama sistemleri kondu vesaire, elhamdülillah nimet daha arttı, şükür de artar dileriz Rabbimizden. Nasıl evde mesela çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, ütüyü, aynısını açıyorsun, tak diye bir ses geliyor, hepsi susuyor. Ne oldu? Sigorta attı. Niye attı? 1300 watt birisi, 2000 watt birisi, 800 watt birisi, fabrika gibi elektrik çekiyorsun sen. Kaldıramadı. Evi ne kurtardı bu sefer yangından ya da ütü yapan kadının çarpılmasından ne kurtardı? Sigorta sistemi kurtardı. İşte imanımız bizim, o sigortamızdır. Sinirlenince devreye girer. Boşanma anında devreye girer. Borcu ödemiyor, devreye girer. 65 yaşına gelmişsin, 85 yaşında baban, hanımının, çocuklarının yanında sana hakaret ediyor, küfrediyor, beddua ediyor, evden kovuyor. Bağışlarım senin babanlığından diyen insan sigorta sistemi olmayan insandır. Hani imansızdır manasına değil de aktif değil. Aktif değil sigortası. O anda peki babacığım senin gönlün olsun diyen de kimdir? İşte sabır devresi olan, sabrı sigortası olan ve Allah'ın rızasını innallaha ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir ayetinin adamı bu. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bigayri hisâb. Kıyamet günü namazların karşılığını aldığı gibi o gergin babanın önünde hiçbir şey yokmuş gibi hık etmeden duran o annenin adeta zulmetmek istercesine şuna buna hakaret ettiği, dövdüğü, vurduğu, kırdığı, bilerek evine zarar verdiği, bahçesine zarar verdiği pozisyonlarda hiçbir şey olmamış gibi davranan insan Allah-u Teala'dan namazlarını, oruçlarını bulduğu gibi bu tavırlarını da bulacaktır. Demek ki bu 30. hadisi şerif adeta bu hayatın çilesine karşı, ibadetlerin zorluklarına karşı, bitmez tükenmez bu musibetlere, belalara karşı, çevremizde bizi kuşatan ahlaklı ahlaksız insanlara karşı yaşam tarzımızı belirliyor. Bu mübarek hadisi şerif Buhari'de ve Müslim'de müttefakun aleyh hadis. Allah bunu bize rivayet eden sahabiden razı olsun. Bir de siz de amin deyin. Şu kadından da Allah razı olsun. Çok razı olsun hem de. O bu çileye katlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gitti, yalvardı. Bize bu, şu dinlediğimiz ders ve mantığı ulaştıracak olayın denenmiş insanı oldu. Allah ondan razı olsun, kadından. Evet. 31. hadisi şerife gelelim. Bu hadisi şerif de Tirmizi'de 2513. hadisi şeriftir. Ancak burada biraz hadis kültürümüzü derinleştirelim. Bu hadis Buhari'de de var, Müslim'de de var. Buhari ve Müslim birinci ve ikinci kitap. Tirmizi en iyi ihtimalle dördüncü kitaptır. Ben özellikle Tirmizi'den aldım. Çünkü Buhari ve Müslim'de bu hadis şimdi okuyacağım şekilde değil. Aynı manayı veriyor. Fakat virgülleri, noktaları, kullanılan fiillerin, tümcelerin yapısı değişik. Ben ise daha vurucu, akılda daha kalan cümleyi seçmek istiyorum. Bunu Buhari'den alıp da şimdi Tirmizi'deki gibi bir mana ile versem, bu yani ilmi ahlaka yakışmıyor. Doğru değil. Aslında yanlış değil yapılan iş ama Buhari'den okudum deyip Tirmizi'den aktarma yapmak, hani sağ gösterip sol vurmak dedikleri gibi bir durum oluyor. Onun için bu hadis-i şerif müttefakun aleyh hadistir ama benim okuyacağım uslubu Tirmizi'dedir. Ebu Davud'da da başka bir tarzı vardır. İbn-i Mace'de başka bir tarzı vardır. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken büyük oranda duydukları her şeyi aktardılar. Yani nasıl duydularsa harf harf, virgül virgül, işte parmağını şöyle yaptı. Mesela ne diyor? Şehadet parmağını kaldırdı diyor. Ne diyor? İki parmağını böyle birbirine yaklaştırdı, araladı diyor. Mesela ne diyor? Yetime bakan Müslümanla ben kıyamet günü böyle olacağız diyor. Böyle ashab gösteriyor. Ne demek böyle olacağız? Bir parmakla öbür parmağın arasında ne kadar mesafe olur? Olsa olsa büyük bir parmakta 5 santim olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yetim bakan Müslüman bu şekilde olacak demek. Sahabi böyle anlatmış. Bir bölümü sahabi de olayı net cümlelerle hatırlayamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Anladığını anlatıyor. Anladığını anlatırken yine aynı şeyi anlatıyor ama cümleler bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait değil de konu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait. Buna ben şöyle günlük hayattan bir örnek vereyim. Mesela bir yerde trafik kazası anlatılıyor. Birisi diyor ki sağdan dönüş yapmak isteyen karşıdan gelen arabaya vurdu. Arabanın önü parça parça oldu. Sonra ambulans geldi. Sağdan dönen kişi direksiyona kafası vurduğu için yaralanmıştı. Onu ambulansa koydular diyor. Olay böyle tam. Başka bir görgü tanığı bunu anlatıyor. İki araba yandan birbirine vurdular diyor. Ambulans yeşil taksidekini götürdü diyor. Yani aynı olayı anlatıyor. Farklı bir boyuttan. Bir başka görgü tanığı diyor ki, onlardan ikisi vurduğunda bir ses duyduk diyor. O sesi duyduk, şöyle baktık. Bakıyorsun aynı olayı başka bir türlü anlatıyor. İşte bu hadislerin aktarımında da var ama çok büyük oranda kelime kelime anlatılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu peki bize ne bilgi sağlıyor? Tirmizi'de bu hadis böyle de, Buhari'de niye böyle sorusunun cevabını veriyor. Bu bir kültür bolluğudur. Ama sahabi diyorsa mesela bazı hadislerde, onu da öyle bir hadis örneği de göreceğiz ileride inşallah. Diyorlar ki sahabiye, sen gerçekten mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duydun diyor. O da böyle yapıyor. Böyle. Bu kulaklar duydu, bu gözler gördü diyor. Bundan ne anlaşılıyor? %100 aynısını aktarıyorum size diyor. Yüzde. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 2,5 sene kadar Müslüman olarak kaldı. Yani diyelim 3 sene. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk 20 senesinde Ebu Hureyre yoktu. Gençti hem geç Müslüman oldu. En çok sahabi, hadis rivayet eden sahabi de odur. Yani 5000'den fazla Buhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Sitte'de hadisi var. Şimdi diyorlar ki, bu kadar hadisi 2,5 senede nasıl duydu? Çoğu konular zaten ondan önce olmuştu. Doğru. Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum dediği hadisler var. İbni Mesud'dan öğrenip Resulullah dedi ki dediği hadisler var. İkisi de Resulullah'ın sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'nin ben duydum. Mesela diyor ki Halil'im bana dedi ki, Halil'im dediği dostum demek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Halil'im, canım diyoruz ya biz, canım, ciğerim. Canım peygamberim bana dedi ki diyor. %100 Ebu Hureyre'nin kulağına peygamberin ağzından aleyhissalatü vesselam giren hadisi naklediyor bize demek. Ama Ebu Hureyre'nin büyük oranda duyduğu hadisler, hele hele mesela Mekke dönemine ait anlattığı hadisler, kendi Peygamber aleyhisselamdan duyduğu şeyler değil. Öyle bir iddiası da yok zaten. Ama ne yapıyor? Talebe gibi oturmuş, İbn Abbas'a gitmiş sen ne biliyorsun, İbn Mesud'a gitmiş sen ne biliyorsun, Ebu Hureyre'ye gitmiş, filancaya talebe olmuş, o final, yani ashab-ı kiram birbirlerinin talebesidirler. Çünkü oturup ashab-ı suffanın dışındakiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında senelerce kalmadılar. İşlerine güçlerine gidiyorlardı. İlk fırsatta da aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına gidiyorlardı. Mesela 10 bin kişi bir aylık bir sefere yolculuğa çıkıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olsun olsun 100 kişi olabilir. 10 bin kişi Efendimiz'i aynı anda kuşatamazlar ki. Yanında kim var? Ebu Bekir'di, Ömer'di, Ali büyük oranda. İşte Enes yanında ibriğini taşıyor. Yani en fazla 100 kişi, o 100 kişi de olamaz. Devesi hareket edemez ki, onu kuşatırlar o zaman. Yani yolu tıkatırlar ona. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Tebuk gazvesinde dedi ki nasıl oluyor? Ya onlar da kulis yapıyorlar kendi aralarında. Bizim gibi oturup gıybet yapmıyorlar. Dedikodu yapmıyorlar. Mola verdikleri yerde Efendimizin ağzından o cümleyi duyan biri geliyor ki arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruldu, şöyle cevap verdi. Allah Allah diyor. O uzakta olan mesela 10 bin kişinin gittiği yolda belki 300-400 metre açı vardır ilk önde gidenle arkada giden, en arkada giden. Mesela artçılar diye bir grubu var. Artçılar kim? Kafile gidiyor, onlardan bir kilometre geriden geliyor onlar. Eşyası düşen var mı? Yola kaybolmuş hayvan var mı? Onları toplayıcılar yani arkadan toplayıcılar var. Onlar mesela hiç Efendimizin sözünü duymamış oluyorlar. Ama o gazveden, o yolculuktan bize haberler naklediyorlar. Neden? Çünkü aralarındaki kulisleri, muhabbetleri Allah'ın adaletlerini ve ahlaklarını garanti ettiği kullar oldukları için hiçbir öbürüne demiyor ki gerçekten mi la söylüyorsun, kafadan uydurmuyorsun değil mi? Haşa, böyle bir şey demiyorlar birbirlerine. Dolayısıyla o 10 bin kişi mesela Mekke seferine giderken haber naklediyorlar. O haberi bizzat Peygamber Aleyhisselam'dan duymamış olsalar bile bizzat duyandan bizzat duydukları ve birbirlerine itimat telkin ettikleri için, kimse kimseyi yalanla itham etmediği için biz bugün o hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman o duymuş gibi inanıyoruz. Tekrar 31. işleyeceğimiz hadisi şerife geçiyorum. Hadisi ben Tirmizi'den aldım. Bu söz daha kolay anlaşılıyor, Türkçe'ye daha uygun diye. Ama hadis Buhari'de de var, Müslim'de de var. Her halükarda bizim için bir sorun yok. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadise şimdi geliyorum. Hadise şu anda geliyoruz. Unzuru ila men huve esfele minkum ve la tenzuru ila men huve fevkakum. Dünya hayatını yaşarken ekonomik ve sosyal yapısı sizden daha alt olana bakın. Sizden daha iyi yaşayana bakmayın. İnnehu ecderu ella tezderu ni'metallahi aleykum. Böyle yaparsanız Allah'ın nimetine nankör olmaktan kurtulursunuz. Bu hadis-i şerif bugün bütün perdeci Müslümanlara işsizlik tehdididir. Bu hadis-i şerif israfın nereden kaynaklandığını da gösteriyor. Bu hadis-i şerif karı koca oturup bir cennet hayatı yaşayıp birbirlerinin tatlı günlerini yaşayacakları yerde neden durup dururken hayatlarını başkalarına kıyas ettikleri için kötü bir hayat yaşıyorlar, onu gösteriyor. Hafif bir kolunda ağrı olan biri, sanki 7. kattan düşmüş gibi niye sızlanıyor, onu anlatıyor. Halbuki, her insanın daha beteri var. Her acının daha ağırı var. Her sıkıntının daha yoğunu var. Bir dert yok ki bu dünyada daha beteri olmasın. Tıpkı bir nimet yok ki daha iyisi olmasın der gibi. Müslüman bir beşer olarak takatı kadar, aklı yettiği kadar çalışır, para kazanır. Evini geçindirir. Gül gibi de yaşar ondan sonra. Karnı doyuyorsa, sıcak odası varsa, çocuklarına ayakkabı alabiliyorsa, hanımının deterjan ihtiyacını karşılayabiliyorsa, dünya benimdir der. Ama şeytan ne ister? Görüyor musun şu kamyondan ne indiriliyor? Yeni mobilya. Kime gidiyor bu? Filanca ablalara gidiyor. Onların evinde yok muydu o mobilyadan? Vardı. Niye değiştiriyorlar? Çünkü saman yatak gibi oldu süngerleri. Bozuldu. Biz kaçıncı senedeyiz? Onlar 3 sene önce almıştı. Biz şimdi aldık. Efendi, abla, şu karşıki apartmanı görüyor musun? Gece 3'te hep lambası yanar onların. Niye sence? Teheccüde kalkıyor adam. Niye hiç onu örnek almadın şu ana kadar? İbadete geldi mi? Şüpheli şeylerden kaçınmaya geldi mi? Haramdan uzaklaşmaya, kötü insanlarla oturup kalkmaya, dikkat etme kurallarına gelince hiç kimseyi gördüğün yok. Para harcamaktı. Modernizasyondu. Keyifti, sefaydı, üstündeki kıyafetti, hep başkalarına örnek. Allah istiyor ki, verdiğim nimete nankörlük etme, ona daha iyisini verdim ama daha da dert verdim ona. Sana bunu verdim, sen bunu hak ettin kulum. Daha çoğunu versem, sen bozulursun, diyor sana Allah-u Teala. İnsan ibadette, kullukta, takvada, haşyetullah meselesinde, rikkatte, kalp inceliğinde, yani rikkat kalp inceliği demek, bunlarda insan bir üste bakmak lazım. Akıllı bir Müslüman, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gözünün önüne kor böyle, aynısı olmadıkça bana uyku yok bu dünyada der, bu akıllı Müslümandır. Sen Karun'u gözünün önüne koymuşsun, Karunlaşmadıkça, yani yere batacak hale gelmedikçe, şeytan seni rahat ettirmeyecek. Bu ne muhteşem, ne güzel bir şeydir. Ne güzel aşı yapmış sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ne güzel aşı yapmış ya. Keşke bu aşıyı, doğdukları gün çocuklarımıza yapsak da, çocuğun kakasını yapacağı, affedersiniz, bezini bile birilerine ölçü olarak almasaydık ya. Daha sağlıklısı diye alsaydık. Çocuğun beşiği bile filancaya niye ölçülsün ya? Ben, arabası olmadığı halde, çocuğunun bebek arabasını, arabaya monta edilecek türden alan aile gördüm. Bakın tekrar ediyorum, komik bir şey bu çünkü. Çocuğuna bebek arabası alıyorlar, araba dikkatimi çekti bu çok. Dedi bu sökülüp arabaya monte ediliyor. Yani çocuk arabada, bebek arabasında dursun, bebek koltuğunda. Bu öyle oluyor dedi. Sizin arabanız yok dedim. Alırız inşallah dedi. Ya siz alana kadar bu çocuk büyüyecek. Buna binmeyecek zaten. Hayret ettim yani. Ben önce zannettim o günde bir araba alacaklar herhalde. Bu nedir? Kör taklit bunun Türkçesi. Bu kör taklit israfın nedeni. Huzursuzluğun nedeni, kıskançlığın, hasedin nedeni, dedikodunun nedeni. Almaz böyle bir şey ya. Canım peygamberim, sallallahu aleyk, sallallahu aleyk. Ne güzel şeyler bize nasihat etmişsin ya. Ne güzel ya. Ben bu evde mutlu muyum? Mutluyum. Sana ne? Evimden mutluyum. Başka eve bakmıyorum. Niye diyemiyoruz şeytana? İbadetlerde, İyi ahlakta bir üste bakalım. Bu konuyla ilgili ben mümin kardeşlerime kendimde de uyguladığım elhamdülillah, çocuklarımda fiilen uyguladım, Rabbim muvaffak etti, evimde hala uyguluyorum. Benim evim bütün Müslüman kardeşlerime açık, gelebilirler, mahremiyet kurallarına dikkat eden, namaz vakti kalkıp namaz kılmaya razı olan benim evime gelebilir. Ama ben her eve gitmem. Ne yapıyorum? Çocuklarımın, ailemin orada örnekleme yapıp beni israfa zorlayacakları şekilde perde yukarıdan tavana kadar inmiş, tavandan da 50 santim yerde sürüklüyor, Karun'un evindeki perde gibi. O eve çoluk çocuğumun gitmesini istemiyorum. Neden? 1, 2, 5 gördükten sonra benim evimin de perdeleri öyle olacak. Ben evimde perdeyi cam olan bölümle ölçüyorum. Camın hemen bittiği yerde bir mermer var. Perdelerim benim o mermere kadardır. 10 santim bile aşağıya indirmiyorum. Neden? İsraf bu. Kumaş parayla. Bu 5-6 senede eskiyor. Eskiyince atılacak. Duvarı niye perdeleyeyim ki ben? Radyatörün üstelik üstüne getiriyorsun onu. Kış boyu ısındığı için o hem radyatörün ısısını engelliyor hem eskiyor. Düşünüyorum. Allah babamdan razı olsun. Yeri cennet olsun. Beni de onunla cennetine koysun. Hepimizi koysun. Böyle gördüm babamdan. Çok mutluyum. Böyle gördüm. Bu sebeple hayatımızı kör taklide, kapitalist, egoist duygulara sevk ettirecek ziyaretleşmeler tehlikeli. Bu tip mağazalardan alışveriş tehlikeli. İnsan ihtiyaç hissetmiyorsa bile ya biz enayimiz bir alalım bunu dedirtiyor şeytan. Bu ayrıntılara dikkat edersek biiznillahü teala bu hadisi şerifi daha güzel içimize sindiririz. Rabbimden bütün duygusallığım ve samimiyetimle niyaz ediyorum ki bizi bu mübarek hadis-i şeriflerin tesiri altında kalıp hayatımızı buna göre yönlendirerek yaşamaya muvaffak etsin. Biz isteyeceğiz. İstediğimizi belgeleyeceğiz Allah'a. Allah da verecek. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.